بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من دو مسلمان ورنو منغا دفرق ضالة باطلو او گمراه ڈلو بیان شروع کړو. تر دې پوره یو څو مقدمات بیان شو. یا منگ اول ڈلا د طالبانو منتخب کړی وا. د طالبانو اول ناقض اسلام ماتون کې سیز منگ او تاسو وجلیو چې اغه ته ویل کیږي شرک. طالبان مشرکان دي، زکه دی شرکی عقاید لري. دا غی بیان مخ کی دس کې وشو چې دی د وحدت الوجود، وحدت الشهود او حلول عقیده لري. دا غی د مشرانو کتابونو نه موږ د خبره ثابت کړه، او نورو ډیرو کتابونو کې هم دا خبره لیکل شوې ده، خو موږ اختصارا هغه ذکر نکړه. یعنی طالبان د دې خبرې قائل دي چې الله رب العالمین او دا کمزوری بندگان د دې وجود یو دی. رب العالمین په دې مخلوقاتو کې ظهور کړی دی، رب العالمین په انسانانو کې ظهور کړی دی، رب العالمین نعوذ بالله ثم نعوذ بالله په حیواناتو کې لکه سپی، ګیدړ، خنزیر، خر وغیره په دی کې هم ظهور کوي. دا دغه عقیده ده، او د دغه عقیدې په سر باندې دی جنګیږي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په شرک القبور کې اخته دي. قبرونو نه کومکونه غواړي، خپل حاجتونه ورته وړاندې کوي. د قبرونو د کشف او فیض حاصلولو عقیدې لري. زیارتونو ته ورځي، باباګان منی، باباګانو نه د امداد غوښتلو قائل دي. د دوی د واک سیمو کې زیارتونه ولاړ وي، خلک ورته ورځي، سجدې ورته کوي، منښتې د هغوی په نوم باندې کوي. کومکونه ته غواړي، بچی تی غواړي، رزق تی غواړي، وظیفه تی غواړي، نفقه تی ځان لپاره غواړي. مشکل کې همغه زیارت ته ورمنډه کوي. هلته دا شرکیات شروع وي، خو دا طالبان په هغې باندې رد نه کوي. دغه زیارتونه نه بندوي، دغه شرکی افعال نه بندوي. څنګه به بند کړي؟ ځکه دوی خپله د شرک عقیده لري. خلافت اسلامي چې کله په ننګرهار کې د طالبانو نه دا سیمې ونیولې، د برید وکړو د خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې. مجاهدینو د الله په فضل دفاع شروع کړه، رب العالمین ورته تمکین ورکړه. په نتیجه کې په هغه ځای کې ډیر زیات زیارتونه موجود و، لکه یو مشهور پکې وچ کوټ الیاس بابا، او دغه شان نور زیارتونه موجود و. د دین علاوه په غور کې، په جوزجان کې شرکی زیارتونه ولاړ و، او د ټولو علاقو کې د طالبانو چې کم د واک سیمې دي، دلته شریعت نه دی نافذ، هلته شرکی مزارونه دا ولاړ دي. قبرونو باندې بیرغونه لګیدلی دي، غیر شرعي تعمیرات پی دي، آبادیان پی جوړی دي. دغه منکرات خود دی خو حساب نشته. درېمه خبره په دې کې دا ده چې طالبان مشرکان دي، ځکه د طالبانو د واک په محال دا ټول شرکیات آزادو. طول زیارتونو ته به ښځې هغه وخت هم تللې، او دغه زیارتونه د شرکیاتو تر څنګ د فحاشۍ ستر مرکزونه دي. یو انسان کې چې اسلام وي، دا د اسلام د وجه نه دغه ځای ته نه ورځي، نه خپل خور او لور پرېږدي. او څوک چې دغه ځای ته ورځي، نو دغه انسان ډیر بېغیرته انسان دی چې په خپل اهل باندې دا نه خفه کیږي. دغه فاسق او فاجر انسان چې د پیرانو په جامه کې هغه د خلکو عزتونه لوټ کوي، د خلکو مالونه لوټ کوي، او بیا هم خلک دغه ځای ته ورځي. د طالبانو د واک پر مهال دا ټول شرکیات آزاد و، لکه مشهور زیارت د مزار شریف چې په دغه مزار کې بیرغ پورته شوی و، دا ټولو ته پته ده، دینه طالبان هم انکار نشي کولی. او هر چې د کم بامیانو بوتو چې طالبانو بیا وویشتو، په هغې کې هم د طالبانو اختلاف و چې آیا دغه بوت اولو، دا بوت ختم کو او که نه ختم یې نه کو، خو هغه هم د پاکستان په امر باندې وویشتل شو، ځکه دغه بوت ته به خارجیان راتلل او بیا به طالبانو سره اړیکې پیدا کېدلې. نو د طالبانو او د عامې نړۍ اړیکې او تعلقات برابرېدل، ایسای په دې باندې وویرېدله. لہذا امر یو کو طالبانو ته چې دا منکر دی او راشي دا ختم کړي. کنه که زیارتونه ختمول، نو ولې د مزار شریف چې کوم زیارت دی هغه کې ولې جنډه پورته شوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې؟ دا نور ټول مزارونه ولې فعالو؟ یو چیرته بند شوی دی؟ یو نه دی بند شوی. او بامیانو بوت کې نورم ډیر مقاصد، پاکستان هندوستان ته هم زور ورکوو. همدغشان د موحدینو دا دعوه دې ته جواب ویلو دپاره که څوک راولګي او په دی باندې دا دعوه وکړي چې دا مشرکان دي، ځکه دی شرکي مزارونه او بوتان دا پریخي دي، نو موږ به ورته همدغه بوت مخې ته کو چې ګوره موږ بامیانو بوت ویشتی دی. نو که دغه یو بوت باندې طالب بوت شکن ګرځي، نو د سعودي مرتد چارپایانو خو ډیر زیات مزارونه وران کړي دي، بیا خو هغې د طالبانو نه ډیر زیات مستحق دي چې هغې ته بوت شکن وویلی شي. خو نه، نه طالبان په دې بوت ورانولو سره بوت شکن ګرځي، او نه هم سعودي په دغه مزارونو ورانولو سره بوت شکن ګرځي، ځکه دی نور بوتان نیولی دي. اگر که طالبان هم دغه بوتان هم نه ورانی، د دې خلاف نه کوي، او د دې سره سره نور د دیموکراسۍ او کفري بوتان چې دی اختیار کړی دی، او دی عبادت کوي، او دی اتحاد کوي، او دی خبره منی، هغه د کوم عقل نه پټه ده. څلورمه خبره دا ده چې د طالبانو مشران خپل اکثر مشرکان دي، هغه د بریلیانو عقاید لري. اگر که اوس بعضې اعلانات خوري چې بریلیانو به هم مخنیوي کیږي، خو نور د دی قاضیان د اکثره سیفیانو، کم مشهور سیفی ګروپ چې دی بریلیانو، اکلک مشرکان چې دي. لکه د دوی یو ستر قاضي په پېښور کې وو، مشهور سیفی و، شرکیات به رایج کول او خلک یې د توحید نه اړول. الله رب العالمین د خلافت اسلامي مجاهدینو په لاس باندې خپل انجام ته ورسو، او دا ځمکه د هغې نه خلاصه کړه. نو دا خلک عقیده نه پیژني. ملا برجان چې کله وی کونړ ته راورسېدو، نو وی ویل چې دا ټول د تعویزونو برکت و، ځکه زه دې کونړ ته راورسېدم، ځکه د فتوحات ماته میلاو شو. دا د طالبانو مشرانو حال دی. نو کشران خوانانې په څه باندې پوهیږي؟ شرک هغه ګناه ده چې الله رب العالمین دا هیڅ کله نه بخي. ټول اعمال د انسان ورسره ضایع کیږي. سورت نساء کې رب العالمین فرمای، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقينا الله رب العالمين شرك نبخي، او د شرك پرتا نور گناهونه بخي چاته چې وغواړي، او چا چې په الله رب العالمين باندې شرك وک، نو یقینا دا گمراه شو په گمراهی لری د حق نه. سوره زمر کې هم رب فرمای، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نبي عليه السلام توي، يقينا من وحي كړي د تا تا او ستان مخکم چې کم خلق لګلې دي، کم پیغمبران لګلې دي. نو اے نبي عليه السلام، کچیر ته تهم شرک وکې ستا دا ټول عمل به برباد شي سره د نبوت نه به ته توانی شي ته به د توانی خلکو نه شي د نبوت نه به ستا دا ټول اعمال ضایع شي بل الله فاعبد خو دغه شرکیاتو نه ځان وساته د رب العالمین بندگی وکه عبادت وکه وکم من الشاکرین او د شکر گزارو د جملې نه ځان جوړ کا نو کله چې رب العالمین په شرک باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وفرمایله کتا شرکو کستا اعمالم بربادیگی نو نن سبا د طالب اعمال به څنګه نه بربادیگی چې هغه مخکې نه هم د ړوند بیرغ د لاندې جنګېدو عقیده یې نه پیژندله همدغه مزارات او شرکیاتو د پاره جنگ کوو همدا هغه غوښتو نو بیا دا به څنګه مشرک نه یي کله چې عقیده نه یې برابره په عقیده کې شرک موجود وي آیا جهاد انسان ته فایده ورکوي آیا دغه مبارزه ته جهاد ویل کیږي دا خو جهاد نه دی د جهاد غایه او مقصد خدا دی لتكون کلمة الله هي العليا د الله شریعت نافذ شي شرک ختم شي فتنه ختم شي فساد ختم شي بدعت ختم شي گناه ختم شي او کله چې دغه مبارزه او دغه جګړه د دې د پاره کیږي چې دغه شرکیات نافذ شي دغه شرکیات په ټولو خلکو باندې په زور باندې تحمیل شي نو بیا طالبانو او افغان حکومت کې څه فرق دی بیا طالبانو او پاکستان کې څه فرق دی بیا طالبانو او امریکا حکومت کې څه فرق دی دا ټول یو شی دی په دې کې هیڅ قسم فرق نشته خو چا یو بت رانیولې دی او چا بل بت رانیولې دی او صرف په جامو باندې انسان دا مسلمان نه ګرځي کله چې د دې په زړه کې ایمان نه وي کله چې د دې افعال او اعمال په دې باندې دال وي چې دا د کافرو ملګری دی دا د کافر وفادار دی دا د امریکا دفاع کوونکی دی دا د مسلمان په خلاف باندې د کافر نه کومک اخستونکی دی دا د یهودو نصاراو ټول قوانین منونکی دی نو بیا تش جامه خو تا نشي بچ کولی نو دا دعوه دې نه کوي چې موږ جنگ کړی دی موږ استشهادیانې کړي دي موږ امریکا ماته کړې ده نه هغه استشهادیانې چې کومو خلکو کړي دي په هغې کې هم مخلص خلک وو د چا عقیده چې د توحید وه او قرباني ورکړې ده د الله رب العالمین دپاره ان شاء الله هغه ته به الله رب العالمین جنتونه ورکی تا نه ده ورکړي نو دا د طالبانو اول ناقص دی د خلافت اسلامي الحمدلله د عقیدې کتابونه موجود دي شرعي دورات موجود دي عقیدې په اړه باندې التقریرات المفیده مجموع الرسائل سلسله علميه في بيان مسائل منهجيه تعلموا امر دينكم همدغه ننګه نور ډیر زیات کتابونه موجود دي شرعي دورات موجود دي څوک دې پکې دغه عقاید وښایي چې وحدت الوجود عقیده وي یا د وحدت الشهود عقیده وي یا د حلول عقیده وي یا نور کوم دغه شان غلط او منحرف عقاید وي څوک دې وښایي کنه الحمدلله زمنګ منهج صفا دی زمنګ عقیده صفا ده زمنګ لار روښانه ده نو ای خلکو راشي لک تحقیق وکي لک زمنګ عقاید وتلی او هم دغه رنګه د طالبانو عقاید موتلی تاسو ته پته ولګي ان شاء الله چې حق کم طرف ته دی اول ناقص به پم دغه ځای باندې بس کو دویم ناقص د طالبانو دا دی دویم هغه کار هغه عقیده چې په هغې باندې طالبان د اسلام نه وتلي دي او دی مرتد شوي دي هغه دا دی چې دی جمهوریت مني دی دیموکراسي مني نن سبا طالب په انحراف کې دی حتی ورسېدو چې د نړۍ دا نوې کفر د یهودو نصاراو له خوا نه جوړ کړی نوی نظام او نوی قانون او نوی منهج او نوی تګلار چې هغې ته دیموکراسي وایي هغې ته جمهوریت وایي دا هم طالب ومنله دیموکراسي په اتفاق د علماو سره کفر دی دیموکراسي څه ته وایي د عوامو خلکو حکومت عام خلک چې څه غواړي بس همغه به د ملک نظامي هغه به قانوني د هغې خلاف به نشي کولی د فیصلې واک به عوامو په لاس کې کدی وایي چې دا کار حلال دی نو بس دا به حلال ګرځي کدی وایي چې دا کار حرام دی بس دغه به حرام ګرځي دا د دیموکراسۍ تعریف دی دا دیموکراسي چې چا راویستې ده هغې دا تعریفونه کړي دي همدغه رنګه په دې ملکونو کې چې دا دیموکراسي نافذه ده دا موږ او تاسو ته اظهر من الشمس ده ښه ښکاره واضحه معلومه ده په دې کې هیڅ قسم خفا نشته پټوالی پکې نشته انتخابات کیږي ووټونه کیږي دغه عوام را لګي سکسان د قانون جوړولو لپاره منتخب کړي، ولسی جرګه او پارلمان جوړوي. همدغه رنګه پاکستان کې پارلیمنت او مختلف قسمه اسمبلیانې چې دا جوړیږي، او بیا دا غین وروسته بلونه پاس کوي چې یاره دا شی حلال دی او دا شی حرام دی. او رب العالمین منګو تاسو د دغه کار نه منع کړی یو. طالبان نن سبا په ښکاره ټکو باندې دا خبره کوي چې اکثریت د افغانانو په کومه خبره توافق وکړو منګ ورسره منو. را روان نظام په اړه باندې د افغانانو اکثریت چې په کومه خوا باندې متفق شو منګ اماغه نظام قائمو. ګور ام دغه د جمهوریت اصل دی چې اکثریت د عوامو راجم شي او دی په کومه خبره باندې په کم نظام باندې په کم قانون باندې فیصله وکړي اتفاق وکړي هغه واجب العمل وي، هغه تنفیذ واجب وي. لکه طالبان خپل رسمي موقف په قطر کې په دې الفاظو باندې بیانوي، د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته اسلامي امارت د قدرت د انحصار په فکر کې نه دی، بلکې د ټولو افغانانو سره په ګډه په ګران هیواد کې یو افغان شموله اسلامي نظام غواړي. او اوس لګیا دي د افغان مرتد حکومت سره د مذاکراتو په میز باندې کینی د دې لپاره چې نوی نظام جوړ کړي، نوی قانون جوړ کړي. که دی د دې نه پس نوی نظام جوړم نه کړي، په دغه عمل باندې دی کافر شوی دی، په دغه عمل باندې دی مرتد شوی دی. مثلا که چیرته اوس د امریکا سره دی دا تړون مات شي، دا خبره سر ته ونه رسیږي، توافق را نه شي، خو دی چې کله دا جمهوریت ومنو او دغه میز د ناستې په دې خبره باندې دی څرګندونې کړي دي، دغه الفاظ دي، دغه خپل اقرارات دي، دغه تړونونه دي، متنونه موجود دي، نو په دغه فعل باندې هم دی کافر وګرځېدل او مرتد وګرځېدل. افغان شموله اسلامي نظام په دغه ټکی کې هم ډیر زیات نواقص دي چې په خپل ځای کې به بیان شي انشاءالله. خو تش د اسلام لفظ پوری کول دی باندې خبره نه حل کیږي، ځکه د افغانستان سنوم دی، ایران سنوم دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان هم دغه شان دی، اسلامي جمهوریت پاکستان. نو اسلامي نوم خو د هر یو ملک سره شته، بیا ولې د دې په خلاف باندې جنګیږي؟ بیا ولې د دغه حکومت ړنګېدو مطالبه کوي؟ تا هو هغه خو یو شی استی کنه، صرف اشخاص به بدل شي، خلک به بدل شي، نور همدغه جمهوریت بی، همدغه نظام بی. فرق دا دی چې هغه پتلون اچو او تا به پټکې په سر کړي، تا به ګیره پریخي، تا به سپینې جامې اچولي، تا به واسکټ اچولی، یو څو ظاهري کارونه به ته په دغه کفري قانون کې ورسېوا کې، لکه څنګه چې مخکې کول، په زوره خلکو باندې منځونه کول، په زوره خلکو باندې ګیري پریښدلې. همدا بعضې ظاهري شرائع او ظاهري اعمال چې دا هم مهم دي، خو د دغه اعمالو نه مخکې عقیده ده کنه، نظام دی، قانون دی، فیصله او په کوم نظام باندې کیږي. آیا هغه قانون چې هغه نړیوالو کفارو ته منظور دی او مقبول دی، او که نه هغه اسلام چې دغه نړیوالو کفارو دپاره پکې بله لار نه لري، یا به اسلام راوړي او یا به جنگ ورسره کیږي او جزیه هم یهودو نصارا او مجوسو نه به اخیستلی کیږي. د جمهوریت بنا په اکثریت باندې ده. موږ د اکثریت په اړه باندې مخکې سنا سه مقدماتو کې خبرې وکړلې چې الله رب العالمین فرمایي و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، که اکثر خلکو تابعداري دې په دې ځمکه کې وکړله نو دا به د حق لارې نه واړی. همدغه رنګه سورت یوسف کې الله رب العالمین فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر خلک خو په الله رب العالمین باندې ایمان نه راوړي، هغوی خو شرک کوي رب العالمین سره. سورت بقره کې فرمایي ولکن اکثر الناس لا یشکرون، سورت مائده کې فرمایي واکثرهم لا یعقلون، سورت مائده کې په بل ځای کې وایي ولکن کثیرا منهم فاسقون، سورت انعام کې فرمایي ولکن اکثرهم لا یعلمون، بل ځای کې وایي ولکن اکثرهم یجهلون، سورت مؤمن کې وایي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، سورت زخرف کې فرمایي ولکن اکثرکم للحق کارهون. نو رب العالمین خدا خبره کوي چې اکثر خلک دا ایمان نه راوړي، اکثر خلک شرک کوي، اکثر خلک فاسقان دي، اکثر خلک په ګناهونو کې اخته دي، اکثر خلک جاهلان دي، دین باندې نه پوهیږي. نو دی ته خو اعتبار نشته کنه، موږ مخکې ویلو چې شریعت کې خلک شمیرل کیږي نه، په شریعت کې خلک تلل کیږي چې دکې ایمان څومره دی، دکې علم څومره دی، دکې پوهه څومره ده، دکې تجربه څومره ده، توحید په کومه درجه کې دی، د منشور څنګه دی، د عقیده څنګه ده، دا کم نظام غواړي، کم قانون غواړي. نو په اکثریت باندې جمهوریت ولاړ دی چې نظام او قانون به د دغه اکثری خلکو وي. او رب العالمین فرمای ولا یشرک فی حکمه احد، رب العالمین په خپل قانون کې هیڅ یو کس نه شریکی. او طالبان وی چې طالبان د فکر د انحصار په سوچ کې نه دی، بلکې اکثر افغانانو چې په کومه خبره توافق وکړو وای موږ اماغه نظام غواړو. طالبان او عوام الله رب العالمین سره په قانون کې په نظام کې شریکان وګرځول، او دې ته ویل کېږي شرک فی الحکم. دا شرک دی، دغه انسان د اسلام نه خارجیږي، د ملت نه خارجیږي، مرتد ګرځي، وینه او مال حلال ګرځي، مباح الدم او مباح المال ګرځي. نو دا د طالبانو دویم ناقص دی چې طالبان دیموکراسي مني. مؤمنانو رونو، تاسو وکتل چې طالبانو په عقیده کې شرکیات دي، طالبان مشرکان دي. همدغه رنګه طالبان چې دی د جمهوریت مني. جمهوریت او دیموکراسي معنا دا ده چې عوامو نظام، د عامو خلکو نظام او قانون. عوام خلق چې کم شي ته حلال وي هغه به حلال وي، کم شي ته چې حرام وي هغه به حرام وي. او رب العالمین فرمایي چې نه، نظام به زما په نظام کې به د عوامو او خواصو څه تصرف او واک نه چلیږي، خبره به زما چلیږي. ولا یشرک فی حکمه احد، رب العالمین خپل ځان سره په خپل واک کې، په خپل نظام کې، په خپل قانون کې هیڅوک نه شریکوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه ټولو خرافاتو نه وساتي، او موږ او تاسو ته په توحید عقیده باندې تر مرګ پورې استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.